قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ده سورة زمر سلورم باب شروع او دیکی هم بیانو دشبگو خبرو قل یا عبادی الذین اسرفو دیدنا ترغیب دے اعمال صالحو تا دویم واتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم ترغیب دے قرآن تا اپلا الزجر والتخویف زورنم دا دا اللہ را طرف نا رٹنا را دی مشرکانو دا پارا او تخویف ہم دے اول ترغیب دے نیکو اعمالو دا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ويا پیغمبر اے بنیانو زما کسانو چې زیاتم کړل على انفسهم پخپل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله من امید کیږي د رحمت الله نه مفسرین ذکر کی دا آیات کریمہ دعوت تے دا عام گنانگارو دا پارا کاغا مشرکان او کافران دی او کاناغ پا مسلمانانو کی دی دعوت دا اللہ را طرف ندے چونکہ ردین مخ کی دیر خلق را غلیو او اغی تا پوسو نکولو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی منگا خو بزا ایمان روڑو مسلمانان بشو یا مسلمانانو کی دا سیو چی غیب رال تپوس بیوکو چی یا رسول اللہ منگ خود دیر گناہونا دا منگ نشوی دی شپا و رز زمنگا را گناہونا ندک زمنگا زوانی و زمنگا پوخ عمر دا اللہ دا نافرمانو ندک دی دغس کافر مشرک براغی و غب ویزو خو با ایمان روڑو ما اسلام با قبول کما کدیمه با اوه ماه و زما گناہونا ډیر زیات دی دی سر بس کی گی نوید آیات کریمہ دغه وخت کې نازل شو بعض آیاتون قرآن کی داسی ہو چه اغی سر بیوی انسان نا گناہو شو کاغا شرک تے و کاغا قتل دے و کاغا بلی و گناہ دے کبیرہ نو دا اغی نا پس با اللہوی کچر دی بخنا و گفتا او نیک عملی وکو نو بیا با د دې دا ګناه معاف شي الله په دې باندې مهرباني وکي نو بیا به د انسان ذهن ترالوي دا ګناهونه خو زما نه شوي دي او زه به د الله نه استغفار طلب به وکم خو که زما نه نیک عمل ونه شي نو بیا شرط یې ورسره لګولی دی وعمل صالحا دو سر نیک عمل مکو نو که زمانه نیک عمل اونشو لکه دی بارکیم دا دا وحشی خبره و مشهوره چه اگر اغلیو او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اغلی ما مستجیرم بک پناہ حاصل ان کے پتا سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی ما خو دا پڑھ کے نو نما خو پڑھ کے دا او جے بتاوی نہ ما خو بغیر د جوار کی خوچے تم مستجیر را لینو مال چ سوکم راغل دے دغه سینو د تعالی پنا در کوم او د صد پارا پنا غواڑی وحشی وتوی حتا اسمع کلام الله وی د دې پارا چې د الله کلام وورم وتوی انت فی جواری زبست زما په پنا کی راته سوک سنی شی ویلی چې کله هغه را ښکاره شنو جاپیر نه خلق وازونه شو رکړو وی وحشی راغی قاتل لحمد راغی وهی خو چونکه هغه مستجیر راغلی و او بلال رضی الله تعالی عنه ول پناه غوښتې وه پیغمبر ورته وی یا دله اسلام نه دی قبول کړی خو و نو دا آیاتونه یې اورېده د الله کلام یې اورېده ځکه چې دا خو به هر وخت بیانېده هر وخت به نازلېده او بیا خصوصا په داسې اوقاتو کې چې کله به ضرورت و انسانانو ته نو هغه وخت کې به قرآن نازلېده د خلقو د هغه مصلحت او فائدې مطابق چې دې ته څه فایده حاصل شي دنیاوي او یا اخروي دا مسله راغلې ده د دې په منځ کې جګړې ختم شي اصلاح شي آیات به نازل شو صورت به نازل شو نو دغه آیات په ده باندې ولوستی شو نو هغه وی ګوره دا خو شرط دی په دې کې که چېرې مثلا دا شرط زما نه ادا نه شي زه نیک عمل ونه کړم نو بیا نو آیات نازل شي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء نو چې هغه وحشي واورېد نو هغه وی او دا خو د هغه مخکې نښه ده خو دا پته نه لګي چې د الله به خوښه یي او که به نه وي ځکه الله ویلي دي ویغفر لمن یشاء نو چې زه په لمن یشاء کې راځم او که نه راځم نو درېیم نمبر یې دا آیات واورېدو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم وایا پیغمبره اعلانو که دیتا اے بنیانو زما اگه کسانو چه تاسو زیاده کرده پخفل زاننو بانده لا تقنطو من رحمت الله تاسو من امیده کی گئی در رحمت دا اللہ نا دا اللہ در رحمت در وزی کلو دی او دا دا کم وخنا اللہ دا وعده کرده شیطان چکل بیلاری شو او دا جنت نراکوس شو نو بیا هغه الله ته وجي الله دا آدم علیه الصلاۃ والسلام چې تا پیدا کو او په ما باندې دې غوره کو نو زه خو دا طاقت نه لرم ده سره به زه څنګه مقابله کوم الله ورته وی زه ته ما په ده مسلط کړې طاقت مې دلې درکو لګیا یا چې سوره ستانه کیږي نو تو خپل کار کوا دوی شیطان وی چی یا رب زدنی اللہ لگ سیوا طاقت را لراکی وی دو سیوا طاقت می دل درکو اجعل صدورهم مسکنک دا آغی آدم علیہ السلام دا بچو سینی دا ماستا دا پارا مسکنو گردو دا آغی پا سینو کی بتو سیگی دا آغی پا رگونو کی بگردی نبی شیطان بیا وچ یا رب زدنی اے اللہ لوگوٹ نور سیوا طاقت را لراکی وی اللہ وتوی چی اجلب علیہم بخیلک و رجلک و شارکہم فی الاموال والاولاد زخپل سوارو و پیادز غلوا خودی باندے او دا دی سر شریک شر دی پا مال کیوم و دا دی پا اولاد کیومو نو آدم علیہ السلام گو گیا خیو اغیوی یا رب دی زبر دین سنگ بچی گم زما بچی بر دین سنگ بچی جے دل دور تسلط تا ورکو دور سلطنت و حکومت تے ولا ورکو چی دا با مون باندی غالیب و زمونگ پا سینو کے و پر اگونو کے بگر دی دا دور لوی حکومت نو یادم علیہ السلام و سلام تا اللہ وی چی تا پروا مساتا باب دا توبی و دا استغفار دا تر قیامت تر وز پوری چی دا نور ندے پنا شوی نو دا بستا امت تا استا اولاد تا کلوی اصل خبر دادا گناہ بستا سن کی گی اللہ وزب معاف کو ماں لیکن اور روایت کرا اغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ چرتا سو دور گناہ نہ ہو کے دا اسمان او دزم کی ترمن دا سور خلا دا ٹول دا غین ڈکشی او بیام تا سو مان او غوڑے طلب دے استغفار او کے زه به تاسو دا ټول بخم. دی وجه نه خو ابلیس وی چې په دغې هلاک شوم چې انسان کلمه ووی او تیر ګناهونه ټول معاف شو، انسان استغفار ووی او د الله په پناه کې راغی. آدم علیہ الصلات والسلام ته الله وی چې ته پروا مه ساته، تاسو له ما بل یو شپولم جوړ کړو، هر انسان لا ما ملائک مقرر کړی دی داغه حفاظت وکړي. نو دا حفاظت ته چا نه کوي، د دې ابلیس نه به ساتي چې دې خواله رانه شي، د دوه وسوسې په ده باندې اثر ونه کړي. نو دروازه مې رتم کوله وکړه او هر انسان لمې دولس ملائک مقرر کړل دې د پاره چې د حفاظت کړي، د دشمن نه ساتي. وحی چې کله دا آیات اورېدل وی نعم اوس خبره صحیح ده، اوس د کلمه وایم نو مسلمان شو. اے زما بنیانو چې تاسو زیاتې کړې په خپل ځانونو باندې، لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه ناامیده نشئ، دا الله رحمت ډېر فراخه دی. یو کم سل مړی کړو د بنی اسرائیل هغه سړي لوی قاتلو، د ګناه کبیره مرتکب و، یو نه دوه نه یو کم سل. نو دا عابد پیر صاحب نه تپوس وکړو وی زما توبه به قبول شي؟ هغه وته ویلا تا چې ته توبه قبلیږي آخو جاہل پیرو تلا پکی تو کم سل خلق دے وجلے او تو بس ڈر سے چاہ گئے مڑ کے نسلی پورا کرو یہ خنا قبلی گی نہ بس بکو سش بیا روان دے نہ وہ عالم خوال لاڑو اگر طے ہوئی چما سل کسان وجلی جی زما تو بب قبول سی اگر وہ تو من یحول بینک و بین ربک ستا و ستا رب پمینس کے بس سوک راشی سوک بہائل شی تب توبہ قبل ہو تے سوچتر چاہے ہوئی جنا ربر دا توبہ مقابلہ ہو خوی قبلی گی بھی آو نویز سو کما نیو کلے و تو خوی دغ کلی تلار شا خخ لق دلتا بس التا پاتی شا اسم ستا خیری عمر دے اول تا دا اللہ عبادت کا وڈیر خلق تیغیم دا اللہ ذکر کی توم عبادت کا واقع بھی دا خدا تا دیر سم اللہ رو خولا ناغ کلی تا روان شا نو چی روان شا نو پلا رکی ولا من مرگ را گی چلارے کہ ولا مرگ راغ نو حدیث کرا دی دو اغکلی طرف تمخ کو زن کدن پوخ کی نو ملائک را لگی پی جگڑا شوا یو وی زبت نہ ساخلم او بل وی زبت نہ ساخلم یو در رحمت ملائک او بل غضب ملائک نو اللہ دا فیصلی دا پاروی وی تاسو دا زمکا کچ کے لار و تصور پاتی وا والی ڈیرا دا او کنا پاتی ڈیرا دا نو روایتو کرازی اگر تا پاتی ڈی روا خدا اللہ رحمو کنا زمکی تا حکمو شو نو زمکا راخ کلی شوا نو اگر تا لگا پاتی شوا اگی چا پیمائی شو کو نو لگا لاروا تا پاتی وا او یادا چی ددی حالت تاو گو رہے چی دے سنگم لاست سنگ پروت تے نو چی ملائکو تاو کاتو نو دا اگر سینا و مخو اگر کلی طرف تاو او چونکہ دے متوجہ اللہ تا زکا اللہ ور پسیوانی بوی لاربی خو ارس بدن شوی خود تلگ اللہ تا مخ کن اللہ تا متوجی شا نو ملیکو در رحمت تیوی سات نواخ لے لا تقنطو من رحمت اللہ منا امید کی گئے در رحمت تا اللہ نا حدیث کی راضی عمر ابن عباس فرمائی چی جا رجل یو سڑے راغی نبی علیہ السلام و سلام تا او داسی ہو چی خپل کونٹے بانی پروت ہو نگر زیدو نو بالکل داسی بوڑھا او انتہائی او نبی علیہ الصلات والسلام ته یا رسول اللہ لی غدرات و فجرات زما ډیر گناہونه دي ډیر خیانتونه دوکی میکړي دي ډیر نافرمانی میکړي دي هل یغفر لی ما توبه خنوشی وی نبی علیہ الصلات والسلام مت وی چی الست ممن تشهد ان لا اله الا الله ولتدع خلقنا نی کیری دا گواہی کی جلا الہ الا اللہ حبی بلا و اشہد انک رسول اللہ و سر دا گواہیم کو مجت دا اللہ پیغمبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تبی قد غفر لک ززا ویتا تا غٹول ہر سو چستا غترات تی استا فجرات تی قد غفر لک فجرات کا و غدرات کا غٹول معاف شوی دی کتا خیانت نہ کڑی دی او کو دوکی دی کڑی دی کدا اللہ په حقوق کی دی او کدا بنیانو په حقوق کی دی او چې څنګه فرمانه دي کړی دی نه غټول تا تمام شي وی الله نه فرمای لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا یقیناً اللہ بخی گناہ نہ ٹول الذنوب جمع ذکر او ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ بخی بل سوکی نبخی نو چا اللہ گناہ دے انسان معاف کئی نو بل بسوک داسی چا غوینا اللہ دا خوڑی رضیاتی کری ناغا نسوک تا پوس نشی کولے لا یسأل عما یفعلو دا اللہ دا کارون دا اللہ نا تا پوس نشی کئی دے نتے بادشاہ تا پوس کولی شی ونتے انسان تا پوس کولی شی ونتے ملیک تا پوس کولی شی وهم یسألون او دا دین با تا پوس کی گی انہو هو الغفور الرحیم یقیناً دا اللہ دا دے بخشش کو ان کے و مہربان دیر گناہون دے انسان نشیو خو اللہ بے پردہ واچی الغفور او دا دیر سخت دل دے خو اللہ دیر رحم دل دے انہو الغفور الرحیم وانیبو الی ربکم او رو گردے انابت رجوع واپس کے دو توی تو خور دنیا اور دنیا دو لذات و دو خوندون نا نرا گردے بس پی مہار اخدا نا جوڑ شوی دے اللہ وی ما تا رو گردے وانیبو الی ربکم او رو گردے اخپل رب تا و اسلمو لہو گردن کی دے دتا من قبل ایاتیکم العذاب مخ کی ردینا چراشی تاسو تا عذاب ثم لا تنصرون او بیا ستاسو امداد نشی کے دے نو دا غی نمخ کی مخ کی سو چکا پل گریوان کی اگورا چی دا مانا سور خطا یوشی سور گناہو نمی اگر او کم کم زیونو بانی زگر زما چی پا غی رب خبری کم کم کارون نزکو ما کمی خبری زکو ما نا کم زیونو تجزم آغا دا اللہ در ازا دی نا زما وینا دا اللہ در ازا دا او نا زما دا کارون دا اللہ در ازا دی اللہ وی رو گرده الی ربکم جماعت تراشا کلمہ وایا مسلمان شا دا اسلام کارون او دا اللہ در ازا کارون شورو کا دا اللہ هر فیصلی تغاڑا کی دا چی عذاب لا نی راغلے قیامت لا نی راغلے کنا بیا استاسو امداد نشی کی دے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم واتبعوا دا امر دے یو انیبو الی ربکم یو پہ ابتدا کی نہی وا لا تقنطوا من رحمت اللہ دا غی مطلب ام داو چی توبہ و باسا او دویم انیبو الی ربکم دنیا او د دنیا دا کارونا او دا ټول پریدا خپل رب لراشه و اسلمو له دا حکم تغاړه کیدا نو ورپسې وی وتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم دا د ټول خبرو حل دی ځکه دا رستو راوړو توبه ستا قبلی الله تر وګرځا دا الله احکام تغاړه کیدا نو اللہ ما تخلار نہ دا معلومہ اللہ با ما تکم زی ملاوی گی دا اللہ دا احکام با ما تکم زی ملاوی گی او دا توبے دا طریقہ و چل با ما تسوخ خی نو اللہ وی واتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم دنیا کی خودر کتابوں نے نازل شوی جی کنا خو اللہ وی دا طولن احسن کتاب قرآن دے دا غی اتباعو کا روان شے احسن ما انزل الیکم من ربکم خیستا حق کتاب پسی چھ نازل شوید تاسو تا من ربکم در افستا سنا دانا چھ پا دی کسا دا سیری چھ سا خیستا دے و سنا خیستا دے وی القرآن کلو دکو سر مفسر تیتا خیال شدی نکتی تا وی دا قرآن ٹول خیستا دے دا قرآن ہر واقع خیستا دا دا قرآن هر یو مضمون او هر یو مسئله خسته ده دا قرآن هر یو پرده خسته ده دا سی پا کشتا چه غب خسته نی نه طول خسته و خود دیت احسن وی دا احسن دیت سی غد اسم تفضیل وی تورات خسته و انجیل خسته و اغیت حسن وی پا خوانی کتابون چه سوره نازل شوی ده اغیت طول حسن و خسته و دا پا که احسن ده دیر خیستہ اگر چی نازل شوی تاو صدر رفستہ سنا دا سی خیستہ کتاب دنیا تا نو نازل شوی دا سی خیستہ کتاب پخانو امتون نو لیدلے دا سی خیستہ کتاب اللہ دے امت لے خیو دا سی خیستہ کتاب اللہ دے پیغمبر دا پارا ساتلے ہو خوچے غیر پیدا کو ناغلے نبوت ورکو او نبوت سرے والدہ کتاب ورکو او سوک پکی فرق کی اغیوی دا دے مطلب دارے چی واتبعو تابداریو کہ احسن ما انزل الیکم من ربکم دا خیستا حقا چی نازل شویدے تاسو تا درستا سنا یعنی پا دے کی چی کم خیستا خبری دا اغی تابداریو کا نوی پا قرآن کی صدا سشتا چی اغا خیستا دیوی او کنا یو ناسخ دے یو منسوخ دے کنا سایتون پا دے کی داسی دی چی اغا ناسخ دے اسا منسوخ دے منسوخ اغا حسن شو اپریدا او سپا کی احسن شو چی اغا باقی دے اس قرآن چی کم ناسخ دے سو کوئی نا احسن ما انزل الیکم من ربکم دا محکمات تی سورة آل عمران پاول کی تیر شیو اللہ وی ما قرآن نازل کم منہو آیات محکمات فاغی کی آیاتو ندی محکمو نو محکم سدی دا توحید آیاتو نو گورا دا قیامت آیاتو نو گورا دا حلال آیاتو نو گورا دا حرام آیاتو نو گورا اوامر گورا نواہی گورا چی پاغی کی دا امت فیدر دنیا و دا آخرتو باقی کی دنیا نظام و قانون دے احسن ما انزل الیکم من ربکم محکم آیات بانی ایمانم لازم دے و عمل پر فرض دے لہذا آغی بانے آغی اتباو کے واتبیو احسن ما انزل الیکم من ربکم بی محکمات تینا مراد دی لہذا نور بت نوزی اس متشابہات شود آغی اتبا ندر راغ دی متشابہات بانی ایمان روڑا چکم متشابہات تی داغی علم مونگ تا نشتا لہذا زمونگا پی دا ایمان دے چی دا اللہ را طرف ندی او حق دی بس داغی اتباع خو علی کی گی چی تا تا داغی پورا علمی او داغی مطابق تا عمل شورو کی نا داغی پا معنی مونگ نپویگو پا مقصد بانی نپویگو لہذا پا غی بانی عقیدہ برابر ساتا ایمان پی ساتا او وطبعو دا محکمات سرو لگی دو سو کوئی دا قرآن اوامرو چی دا کمو خبرو نا اللہ انسان تا حکم دے چتا دا کارونا کوا او دا سو نا دے منا شوے دے چی دا مکوا نو دا کم شے چی اللہ پہ حکم کرے دے چی دا کوا دا احسن دے او کم چی اللہ تتا منا کرے نا خو قبیح شو اخو ناکار شے شو ناغی نزانو ساتا واتبیو احسن ما انزل الیکم من ربکم سو کوئی دا احسن ما انزل الیکم من ربکم دا قرآن واقعات مراد دی چی ترا والا واقعة نوح عليه السلام واقعة إبراهيم عليه السلام أحسن ما أنزل إليكم من ربكم بحر حال دا يوما ناچ مراد دا دين طول قرآن شدا بحتر واتبعو تابداريو كي أحسن ما أنزل إليكم من ربكم دس تابداريو كو الله دا خيستان غاج نازل شوير تاسو تا درفستانو سنازل شوير طول قرآن او دا طول خيستا دي من قبل أن ياتيكم العذابو مخکر دینا چراشی تاسو تا عذاب و بغتتن ناساپا وانتم لا تشعرون و تاسو تا پتا نہیں عذاب دراتلو نمخی مخی اللہ وی زان سمکا اللہ زان بسنگ سمو قرآن نوالا واتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم دا حکم بادشاہ تم دے گدا تم دے ملا تم دے مقیم تم دے مسافر تم دے واتبعو دا لاند دا طول دی ہر یو تا دا حکم دے چھ دا قرآن اتباو کا نو چھ دا قرآن بانی پوئی گی نا قرآن اگر رکھ لینا دا غاڑو پمیشن کی قرآن شتنا نو تابیداری بس ہوگی تابیداری صرف دارا چی قرآن راوالا اسی نیسا را یو دیکھا خیستا کپڑا والا اگر اخ کلا وی کلا پا یو مخو کلا پا بل مخو نا پا غیبان ازان پوک دا اللہ خط تے دا اللہ پیغام تا تراغلے دے دا غی اتباع مطلب دارا چی اگر سووی پا غی عملو کا دا شپیع و درود 24 گھنٹے زندگی کی قرآن ناولا اللہ کدا سو نکا منو بیا ان تقولا نفس تا دا دی وجن اللہوی چی بیا نوی یو نفس ان تقولا نفس چی بیا نوی یو نفس دا نفس ویدل تا نکیرہ ذکر کدا ہر سو کی خو نفس نمراد اگا نفس چی اگا نافرمانا او نا خبر دا قصد تیرش غافل نفس وی چی سبا یو نفس کدا عربوی کدا عجموی کتوری و کسبینی خوش ردین نغف پا غفلت کی تیر شو غصب آب یاداوی چی یا حسرتا های افسوس زما سو کوئی یا حسرتی دے سلکی یہ بدل کی علیف راغ لے دکا دیکھ تخفیف دے یہ ادا کول لگران دی او علیف ادا کول لسان دی اخف دے یا حسرتا هي افسوس زما او سو کوینا رستو وسره چایی لگول دی وی حسرت آیا هي زما افسوس پس باندې دی بخپل افسوس تا او حسرت تبیا چغي وی على ما فرطت في جنب الله پاغس باندې چې زیاته مې کړه دې په حق الله کې هاي افسوس زما دا الله حقوق اغی کی مان ډیر جاتے شوی دے علامہ فرت فی جنب اللہ فی جنب اللہ اے فی طاعت اللہ سکوتا ہی میں کرے دا اللہ پتا بیدارے کی فی جنب اللہ فی طاعت اللہ فی ذکر اللہ علامہ فرت فی جنب اللہ ہائے افسوس زما پا اغا سبان دے چکوتا ہی میں کرے دا پتا رب دا اللہ کی فی جانب اللہ پا انخ دا اللہ کی سو مطلب وی د جنب الله نه مراد غلار ده چې غلا ته رسیدا او زه په هغه کې ډیر رسو پاتې شوم خلق زمانه مخکې لاړو او ما نه ډیر تقصیر کو ته هیڅ ډیر رسو پاتې شوم نو هاي افسوس عمر رضی الله تعالی عنہ خپل کسانو ته وی د خدای بنیان ایمان وروړي سبب خپه چې پلان را نه مخکې شو پلان را نه مخکې شو ځان رسو مو پاتې کوي سبب بیا دا چې وی چې افسوس زما علامه فرت فی جنب الله پاغ سبان دے چھ ما کوتا ہی کڑے دا پا حق دا اللہ کی پا جانب دا اللہ کی پاغ طریقہ و پاغ لار کی چھ اغا اللہ تا روانا و اللہ تا رسیدا او دا مخلوق پی روانو دعوت شروع تول ملک کی انقلاب راغی و زبک رست رستو کی دما ان تقول نفس یا حسرت علامہ فردت فی جنب اللہ زیاتو فی امر اللہ ہی افسوس زما پاغ سبان دے چھ ما دا اللہ امر زائے کرے دے سو کوئی دے جنب اللہ نہ مرادو امر دا اللہ ہر مومن مسلمان دا اللہ حکم ہو ہر چاہتا دا اللہ حکم ہو خوچا پورا کو بس اگا بس حسرت و افسوس نہ کی اگا پورا لڑ دنیا نہ او سوک نمگڑی لاڑو چھ کم نمگڑی لاڑو نہ دے با افسوس کی چھ گورا پا دا غلار کی مانا کوتا ہی شوی وا دا اللہ پا دے امر کی مانا کوتا ہی شوی اگا ما زائے کڑو وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اگا سکے چې دا الله په حق زمانه کوتا هی شوی دا او یا دا غته به داری مې نه دا کړی او کیمرا نه شوی دی او زیاته را نه شوی دی خو دا لا وګوره وین كنت یقینا و ما ذول من الساخرین خام خالټو کوم سره کو انکو نا ایمان راولل دا الله په لار باندې تلل دا الله احکام پورا کول دا الله د کتاب څخه خیال ساتل هغه خو لا پریدا ټوکی مسخره مې کړی وی نا الله وینن ځان جوړ کا او رو گرد زمان دین تا زمان کتاب لاس کراوالا او تقولا او یا سباب یا دانوے لو ان اللہ حدانی کچر اللہ ما تا ہدایت کڑے وے کاللہ ما تا لارسم اکڑے وے زمان رہنمائی اکڑے وے لکن تو من المتقین نو خام خاوم بزد دا متقیانو دا پریزگارانو نا نو اللہ ویلار فرطا ما سم اکڑا کتاب میں دل در کو او دا تمیوش لا تقنتو من رحمت اللہ زما رحمت فراخ دی دروازه رو توبی کلاو رتا تا رازا بخنو غوار زمانا کلمه وای مسلمان شا او رهنمائی میرا تکڑی و کتاب می در کڑی و کنا سباب بیا دانوی چه اللہ ما تلار نو خودلی و که خودلی وی نزو بخو پر ازگارو ما او تقولا حین تر العذاب او یا بیا دانوی کلچوینی عذاب لو ان لی کرتن کچر وی زما دا پارا واپس لل دنیا تا فا اکون من المحسنین نو خام خواوی بزد نیکانونا نا اللہ وی گورا دا تو لفصوصونا و حسرتونا دا بدی ختم شی خوک قرآن در آواغستو کلمه دیوی و سی مسلمان شو و آنی بوی لا ربکم رازمات رو گرد و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم خیسته کتاب را تراغلی دا غی اتباو کا دارا تزکوی ما چه سبا دا افسوس او حسرت او نکی چه یو نفس دا حسرت او افسوس او نکی اللہ وی دا مقام تعالی نظر کولا چه سبا بیا دا چه غیوه چه وا حسرتا یا حسرتا ایزا ما افسوس دا دری والا افسوس بستا نئی نبا دا ارمانو نکی نبا دا تمنا کی بلکی تبا زما پا دین بانی پورای بلا دا سندا قد جاعت کا آیاتی آغا وقت کی چکلت دا افسوس شروع کی او دا چغی و جز فضا و فریاد شروع کی نو اللہ بوتا ہوئی بلا دا سندا قد جاعت کا آیاتی ملیک بوتا ہوئی راغلی اتا تا زمونگ آیاتونا فکذبتا بیها نتا دروغ جن کڑی وغی لرا وستکبرتا انکار دکڑو لوی دکڑو تکبر دکڑو اعراض دکڑو وکنت من الکافرین اویتا دو کفارونا تانو مندلی در رہنمائی کتاب راغلی ہو تا تایلار سمکڑی ہو انبیاؤ داغی نائبانو تو وقت پا وقت بانی پوا کڑی وی خطر دنیا پا غرور کی وی تو پا پخانو دنینو پس روان وی فکر دبتا بیها وستکبر وکنتا من الکافرین ویوم القیامت دا زجر و تخویف شروع دے او پر ودر قیامت بانی تر اللذین کذبو علی اللہ وین باغ کسان چھ دروغی ویلی پا اللہ بانی وجوہم مسودہ مخون داغی و تکتوری کذبو علی اللہ پا اللہ بانے دروغ ویلیو وضاحت مخ کے تیر شو حدیث قدسی کے راغلیو داد آدم زیگورا ما دروغ جنی ما تا نسبت کیلی دروغ پا ما بانے دروغ ویچی اتخذ اللہ ولدا ہر مشرک پا اللہ بانے دروغ ویچی اغل حصدار گوری اغل شریک گوری اغل نزولی گوری دا دغی خلقو مخون با مسود دا تک توری علیسا فی جہنم مسول للمتکبرین آیا نشترے پا جہنم کی زید پارا دا متکبرین ولینا جہنم جوڑ شوے دا متکبرین دا پارا دے اللہ وی کتا دنیا کے ارسور نافرمانیو کی او زمانا ڈڑی تروانی زمان کتاب خوال نرا دے زمان توحید خوال نرا دے نو علیسا فی جہنم مسول للمتکبرین خیال دے سرے جہنم کستا زی نشتا سا اخو تیار کرے ماستا گوندہ خلق اللہ دے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ اس سنگ عزت رو تخفیف ذکر کرن دا سو سر بشارت ذکر کی او خلاص بکی اللہ غی کسانو اتقو کہ غی دنیا کی اری دلیو دا اللہ نا اتقو زان ساتلیو دا گناہ ہنونا زان ساتلیو دا شرکنا نا تقوی دا لان دیر سر آلی زان دا شرک نو ساتل چیغا لو خطرناک گناہ دا زانی دو کبائر نو ساتو چی اغا انسان تبا کئی وینجی اللہ الذین اتقوا اللہ وی دا خلق دیل بزن جات ورکم دا بخلاس تاولی بمفازتهم دا وجد کامیہ بیر دینا بمفازتهم دا وجد فوز دا دینا دا وجد سعادت و دا کامیہ بیر دینا کما کامیہ بی وی دا اغا سعادت تے چی مخ کی تیر شوی دے دا آغا نیک بختیارا چی آغا مخ کی تیرا شوی دا بس مفازتهم دا وجه دا آغا سعادت تا دینا چی پا تیرو شور وزو کی یا دا اللہ پا علم کی دا دی دا پارو دا سعادت پا تخوک آغا وقت کیو لگی چی انسان کرا دا مور پا خیٹا کی پیدا شی او ملیک اللہ رو لیگا او دانچه دا انسان جوڑا کی نو چی دانچه جوڑی گی دا سترگی و دا غوگون او دا دی دا نخی پا کی نو آغا وقت کی ملیک تا پوستی چه اللہ سولی کو شقیون و سعیدون اللہ و تولی که سعیدون چه دابن ایک بختی بی مفادتهم سوکتنا مرادو آغا سعادتو چه کم مخ که تیر شوی دی ما سباقه پا تیرو شور وزو کی ویده وجه دو آغا سعادتو نیک بختیار دینا خلاص بکی اللہ غی کسانو اتقو چه زان ساتلیو دو گناهونونا بی مفادتهم دو وجه دو کامیابیر دینا کامیاب پس سر شو مفاده بی مصدر دی کامیابی هم داو چی زانی او ساتر گناه نا زانی او ساتر شرک نا نو دا سبب دا پار دا نجات لا یمسهم السوء نبرسی دیتا تکلیف ولا هم یحزنون و نبدی غم جنشی هرچا سر دا پتی دا پڑکی و سر دا یری چیر مخی تبس کی گی دا مخی چی زمان کم غرون دی دیر زیاتے میں کڑے دے دیر گناہ میں کڑے دے دا میں کڑی دی آغا میں کڑی دی او خاص کر دا مرک پو وقت دا سڑی تا مخی تشی اللہ وی تا میرے ستا نجات و ستا خلاصے دا خوزا ما سر دے سبب تا سر دے میں مفاضتے ہیں لا یمسو ہم السو ولا هم یحزنون مخی تا لا یمسو ہم السو حس تکلیف ہم تا تا مخی تا نشت ولا هم یحزنون پا تیر شوی جن بانے بم خاپانے چانه ډیر جرمونه شوې دي ډیر خدای شوې دي نغه په دې باندې خبره یې راګرځي په دې باندې نه کوي نو سوره بخوا هغه ټول ژوندۍ زما په ګناهونو کې تیر شوې ده سورۃ فرقان کے اللہ ویلو کتا زان جوڑ او زما دین تا تیار شوی نستا ټول وختونا با زپنی کو سر بدل کم ست مطلب کم وخت کې بچتا گناہ کا وخت بوست نی کی بہر منٹ کے اوپر سیکنڈ کے ستانہ بس کی دو او یادا چ کم کم دنه شوی دی اغه مدل پنی کو سر بدل بدل الله سیئاتهم حسنات یوم انا دام و ستانہ سگناہونه مخ کی شی اغه پنی کو کی بدل ولی دده په توحید کی قوت او دده په عمل کی رڼا وا چکل پدہ کی اخلاص راغه نو الله وی غتیر شی گناہونه مدل پنی کو کی بدل ولا هم یحزنون خفوا باغی باندې چې داسې میګلو الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل دا دعوة التوحيد الله پیدا کون کرے دا هر یوشی وهو على كل شيء وكيل او دغه الله دې پار یوشی باندې زموارو اصل رم باپ دې دې باندې ختم شو اپل اخرې پین زم باپ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم هو آیا اے بنیانو دماغ کسانو چی زیادتیم کردے پخ پلو زاننو باندے لا تقنطو من رحمت اللہ منا امید کی گئے در رحمت دا اللہنا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا یقینا اللہ بخی گناہو نٹول انہو هو الغفور الرحیم او یقینا دا اللہ لے بخشش کون کے اور رحم والا وانیبو الی ربکم او رو گردے خپل ربتا واسلمو لہو گردن کی ریدتا من قبل ان یاتیکم العذاب مخکر دینا چراشی تاسو تا عذاب و ثم لا تنصرون او بیا بستاسو مدد نکلیشی واتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم تابداریو کے دخیستاغ کتاب چنازل شور تاسو تا درف ستاسونا من قبل ان یاتیکم العذاب مخکر دی چراشی تاسو تا عذاب و بغتتن ساپا وانتم لا تشعرون تاسو بن پوئی گئے ان تقول نفس شبیا نوائی او نفس یا حسرتا ہی افسوس زما حلاما فردت فی جنب اللہ پاغ سبان دی چی زیادے میں کڑے دے یا کوتاہی میں کڑے دا پا حق دا اللہ کی پا دین دا اللہ کی پا ذکر دا اللہ کی پا طاعت دا اللہ کی پا امر دا اللہ کی وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او یقیناً ومزو دا ٹوق و مسخرو کنکونا او تقولا او یا بیا دانوائی لو ان اللہ حدانی کچر اللہ ما تلار سمکڑے لکنتو من المتقین نوم بدو دا پریزگارانونا او تقولا او یا بیا دانوائی دا نفس حین تر العذاب کلچوینی عذاب لو ان لی کرتن کچر وید ما دا پارا واپس لن دنیا تا فا اکون من المحسنین نو خام خاش شوی با وزد نیکانونا بلا دا سندا قد جاءت کا آیاتی راغلی اتا تا زما آیاتنا مالت لار سمکڑی وافک ضبط بها تا در اوجن کڑی واغی لرا واستکبرتا او تا انکار کڑو لوی دکڑی واو کنت من الکافرین او ویت دا کفارنا ویوم القیامت او پر وزر قیامت تر اللذین کذبو اللہ وینی باغ کسان چه دروغی ویلیو پا اللہ بانی وجوہهم مسودہ مخونه دا غیبه تکتور علیسا فی جهنم آیا نشتره پا جهنم کی مثول المتکبرین زید پار دا متکبرین ولنا وینجی اللہ الذین اتقو خلاص بکی اللہ خلاص بکی نجات بور کی اللہ اگر کسانو تا چیزان ساتلیو دا گنانا بمفازتهم دا وجد کامیاب ایردین لا یمسهم السوء او بنا رسیدی تس تکلیف مخیتا ولا هم يحزنون نبدي غم جنسی پتیر شوی جون الله خالق كل شيء الله پیدا کون کے دے دا ہر یوشی وهو على كل شيء وكيل او دغا اللہ دے دا ہر یوشی بانے ذمہ وار